الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مزايا تزار الكلمة الشيخ ولد الولياء سمنزا فضل بن خالد كما عبد الزمنزا شخوته بن الحسن، وكذلك كزمنزا شخوته بن عيما والشيخ رمال وفهار الرافضة الشيعة ما قيامه وما يسمونه الاعتقاد والقناعة. tunajiuliza mafao kila mwenye akili, kila anayependa dini, mwenye imani ya sawa sawa anapata maswali, hawa ni Waislamu wa aina gani? Kwa kuwa wao wanajinasibisha na Uislamu, lakini Uislamu kwa mlamu yale maneno ambayo tunayasikia kuwa hawa si Waislamu, Ushia si Uislamu, ni dini mbali ya dini ya Uislamu. Na Sheikh wetu Abu Ayman anauliza pale, salamu za kuenea dini hii ya kishia katika miji kama hii ya Kondoa, bali na miji mengine ya kwetu sana na Dar es Salaam na nyinginezo. Swali ambalo sina kuhitaji jawabu, ni swali la kushangaa. Na mna watu wa miji hii mathalan ya Kondoa wanapopenda dini, halafu ikawa miji hii ndio waathirika wakubwa ya watu hawa wanaowatukana masaa, bali wanaomtukana Allah, bali wanamtukana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wanamtukana Jibril na malaika wote, kwa sababu wao wana maneno ya wazi anayezungumza Khomeini katika Hukumatu Lislami. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مزايا تزار الكلمة الشيخ ولد الولياء سمنزا فضل بن خالد كما عبد الزمنزا شخوته بن الحسن، وكذلك كزمنزا شخوته بن عيما والشيخ رمال وفهار الرافضة الشيعة ما قيامه وما يسمونه الاعتقاد والقناعة. tunajiuliza mafao kila mwenye akili, kila anayependa dini, mwenye imani ya sawa sawa anapata maswali, hawa ni Waislamu wa aina gani? Kwa kuwa wao wanajinasibisha na Uislamu, lakini Uislamu kwa mlamu yale maneno ambayo tunayasikia kuwa hawa si Waislamu, Ushia si Uislamu, ni dini mbali ya dini ya Uislamu. Na Sheikh wetu Abu Ayman anauliza pale, salamu za kuenea dini hii ya kishia katika miji kama hii ya Kondoa, bali na miji mengine ya kwetu sana na Dar es Salaam na nyinginezo. suali ambalo sina kuhitaji jawabu, ni suali la kushangaa. Na mna watu wa miji hii mathalani ya Kondoa wanapopenda dini, halafu ikawa miji hii ndio waathirika wakubwa ya watu hawa wanaowatukana mashaa, bali wanamtukana Allah, bali wanamtukana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wanamtukana Jibril na malaika wote, kwa sababu wao wana maneno ya wazi anayazungumza Khomeini katika Hukumatul Islamia.